7 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Tijdens de jaarwisseling neemt Frankrijk vergaande veiligheidsmaatregelen. Minister Darmanin zet in het hele land 90.000 agenten en 5.000 militairen in. De strenge maatregelen zijn volgens de minister nodig na 2 aanslagen eerder dit jaar en de aanhoudende internationale spanningen. In Parijs worden de metrostations afgesloten en op straat geldt een alcoholverbod. De politie van Parijs verwacht ruim 1 miljoen mensen op de Champs-Élysées tijdens de jaarwisseling. De Surinaamse oud-president Desi Bouterse zal geen gratieverzoek indienen bij de huidige president Santokki, dat zegt zijn advocaat. Volgens de advocaat is dat zinloos omdat Bouterse dan schuld moet bekennen en hij heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de decembermoorden in 1982. De advocaat zegt niet te weten hoe het nu verder gaat met het uitvoeren van het vonnis. Hij had voor het laatst contact met Bouterse voor de kerstdagen. Buitenlandschef van de EU, Josep Borrell, heeft de aanval van Rusland op Oekraïne van afgelopen nacht scherp veroordeeld. Hij noemt het een laffe daad en zegt dat Europa zich zal blijven inzetten voor het leveren van militair materieel volgend jaar. Bij de aanvallen van vannacht zijn zeker 22 mensen gedood, ook zijn er tientallen gewonden. Rusland zou meer dan 150 raketten en drones hebben afgevuurd op Oekraïnse steden. Het is gelukt om de stier die dagenlang op een eilandje in de Maas bij Itteren stond naar het vasteland te brengen. De beheerder van het gebied wist het dier in te sluiten met hekken, waarna een dierenarts de grazer kon verdoven. En daarna is het beest naar de kant gebracht, meldt 1 Limburg. De oudere stier maakte zich een paar maanden geleden los van de kudde en leefde sindsdien alleen. Veel mensen kwamen in de afgelopen tijd naar de stier kijken toen het stijgende water het dier insloot. Het weer, vanavond regen met kans op onweer en hagel. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen overwegend droog, met vooral 's ochtends wat zon. Het wordt opnieuw zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met nog 2 afgesloten snelwegen. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is dicht bij Vlaardingen-Oost voor een spoedreparatie. Je rijdt daar om via de A13 en de A20 richting Rotterdam. Blijft nog zo die afsluiting tot 1 uur of 8. En tot na 9 uur is de A7 nog dicht vanuit Hoorn naar Heerenveen bij de afsluitdijk. Dus om Friesland te bereiken vanuit Noord-Holland moet je omrijden via Flevoland. Dat doe je over de A1 en de A6. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Door de oorlog ben ik gehandicapt geraakt. Ik ben een man van 47, maar van binnen ben ik dood. Mijn enig doel is dat mijn kinderen kunnen leven. Dit zijn de woorden van Abdulain uit Syrië. Ik ben Baram Sadeghi en namens de Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de 5 in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, zo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Christoffel en Kate Bisschop, nu te zien in het Fries Museum. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawasheer.nl. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. De jaarwisseling staat voor de deur. Oliebollen, champagne, aftellen naar 12 uur. Genoeg mooie tradities. Maar iets wat er helaas tegenwoordig ook bij lijkt te horen. Het loopt nogal eens uit de hand in de nieuwjaarsnacht. Rustig. Met de jaarwisseling in aantocht vindt meer dan 60% van de hulpverleners dat er een vuurwerkverbod moet komen. Dat blijkt uit een peiling van beroepsorganisatie Nu 91 in samenwerking met het Misdaadbureau. Daarover straks bij ons aan tafel Arjen Litooi, directeur van veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En ook Tom en Kitty Frerik. Zij verloren hun 12-jarige zoon Bram bij het klaphamerdrama in Haaksbergen op Oudjaarsdag 2 jaar geleden. Dat straks. Je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Zometeen meer over ellende tijdens de nieuwjaarsnacht. Eerst het opvallendste misdaadnieuws. Het Misdaadbureau. En voor deze ene keer is het niet het opvallendste misdaadnieuws van de afgelopen week, maar van het afgelopen jaar. Het Misdaadbureau bestaat 1 jaar. En dat betekent dat we de mooiste fragmenten en verhalen op een rijtje hebben gezet. Daarom speciaal voor de gelegenheid is het hele onderzoeksteam hier aangeschoven. Sandra van den Heuvel, Rick Pieters en Noah van Oostrom. We hebben oliebollen met heel veel poedersuiker. We ontkurken straks de champagne. Rick mag dat zo meteen gaan doen. Want we hebben echt wel iets te vieren. Het eerste jaar van het Misdaadbureau zit er bijna op. En Noah, dan moet ik meteen terugdenken aan onze allereerste aflevering. Wij zaten hier samen doodnerveus. Ja, dat was heel spannend. En wat hebben we veel afleveringen gemaakt sindsdien. Ja. Als jij nou terugkijkt, wat steekt er dan met kop en schouders bovenuit? Nou, ik vind het dus wel oprecht moeilijk kiezen, omdat we heel veel mooie uitzendingen hebben gemaakt. Ja, het politiek correcte antwoord. Ja. Maar er is natuurlijk wel een aantal die er voor mij bovenuit springen. En dat is onder andere de uitzending over kunstcriminaliteit. We hadden misdaadjournalist Mick van Wely te gast en criminoloog Jasper van den Kemp. En we bespraken hoe kunstdieven te werk gaan, waarom kunst aantrekkelijk is. En we hadden het ook over gestolen schilderijen. En daarvoor ging jij ook langs bij Arthur Brandt, die we ook wel de Indiana Jones van de kunstwereld noemen. Waarom noemen we hem zo? Ja, Arthur is kunstdetective en hij probeert vaak in samenwerking met de politie gestolen kunst terug te halen. En nou, hij probeert het niet alleen, het lukt hem ook. Hij is er vrij succesvol in. Hij heeft tussen de 350 en 400 miljoen euro aan kunst teruggehaald. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Waaronder ook een Picasso van zo'n 70 miljoen. En hij doet dit nu zo'n 15 jaar. Ik zou maar even een Picasso terugvinden. Ja, bijzonder, ja. Hè? Ja, hij heeft hem dus ook boven zijn bank gehangen een nacht toen hij hem terugkreeg. Dat zou ik ook dus doen. Even van genieten. Even van genieten. Maar hij zocht dus ook naar een gestolen Van Gogh en een gestolen Frans Hals. En in onze uitzending deed hij daar in maart een voorspelling over. Ja, ik denk dat de Frans Hals en de Van Gogh allebei gaan terugkomen. Degene die ze hebben, waarvan men vermoedt dat ze ze heeft, zijn geen domme mensen. Het zijn, sterker nog, het zijn hele slimme figuren. En die gaan geen kunst vernietigen. Dat doen ze niet. Op welke termijn vermoed je? Ik denk wel dit jaar of uiterlijk volgend jaar, 1 of 2, die komen wel terug, ja. Ik hoop ook dat ze luisteren nu. En dat iemand denkt van, ach, weet je wat, die werken moet ook terug. En wie zal dat zeggen? Misschien hebben ze wel geluisterd. Want dit was dus in maart en zijn voorspelling is deels uitgekomen. Ja, zeker. Ja, want de gestolen Van Gogh is na ruim 3 jaar weer terug in het museum. Het schilderij is, voor zover we weten, in de onderwereld beland. En criminelen dachten waarschijnlijk dat de kunst gebruikt kon worden als ruilmiddel. Bijvoorbeeld voor een lagere straf. Dat is ooit bij een grote maffiabaas gebeurd. Mm-hmm. En justitie doet dat steeds minder. Dus eigenlijk werd dat schilderij een klein beetje een hoofdpijndossier voor criminelen. En op een gegeven moment kwam Arthur het schilderij op het spoor. In samenwerking met de politie is het schilderij uiteindelijk teruggekomen. En bij het Radio 1-programma Villa van den Berg vertelt Arthur over de vondst. De grap was, je krijgt dan een bericht van... meneer Brandt, heeft u geheimhoudingsplicht? En ik zei, nee, want ik ben geen priester. Maar als ik mijn woord geef, dan hou ik me eraan. En toen kwam het de zin van... ik kan misschien de lentetuin terugbrengen. Ja, en dan zit je rechtop natuurlijk in één keer. Ja, dan ga je onderhandelen. Het was duidelijk dat deze persoon niks te maken had... met de diefstal zelf of de nasleep ervan. Want ja, die zaten dus inmiddels allemaal vast. Ja, en toen hebben we overlegd en toen zijn we ermee doorgegaan. Ik zag al via mijn raam in de weerspiegeling van de overkant... dat er iemand aankwam lopen met een tas. En ik denk, nou, dat zal hem zijn. En dan gaat de bel en dan loop je naar beneden... Ja, en dan staat er iemand. En ja, dan krijg je die tas. Het was dus een blauwe IKEA-tas. Daar zat hij in. Nou, Maman Supreme. Drieënhalf jaar geleden gestolen. Ik ben sinds die dag op zoek. En hopelijk is hem dit. Hij was in nou ja, perfecte staat wil ik niet zeggen. Maar wel in zo'n staat dat iedereen er volgend jaar weer van kan genieten in het Groningen Museum. Een Van Gogh in een blauwe IKEA-tas. Het ja, is bijzonder, hè? Ongelooflijk ja. Verhaal. En nu hopen dat die Frans Hals ook nog terugkomt. Dus dat zijn hele voorspelling uitkomt. Dat hoopt hij natuurlijk ook. Ja. Ik hoop het ook. En dan gaan we dat natuurlijk ook zeker weer bespreken hier in het Misdaadbureau. Ja. Dan Rick, naar jou. Jouw allereerste aflevering hier bij ons. Het ging over sluwe oplichters die het op ouderen voorzien hebben. En jij stuitte toen ook op het verhaal van een 74-jarige vrouw uit Leidschendam die echt voor tonnen is opgelicht. Ja, ontzettend zielig natuurlijk als kwetsbare oude mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt worden getroffen door oplichters. Dat oplichters daar misbruik van maken. Nou, in mijn eerste uitzending besteden we daar uitgebreid aandacht aan. En dus ook aan het verhaal van een 74-jarige vrouw uit Leidschendam die €328.000 kwijtraakte. 328, ja, het was echt veel. En haar zoon was toen hier. Ja, haar zoon was hier te gast om te vertellen over wat nou die impact is geweest. En ja, hij vertelde, ja, het is natuurlijk ontzettend veel geld. Daar heeft die mevrouw haar hele leven heel hard voor gewerkt. En er zijn ook sieraden weggenomen. Ook heel heftig natuurlijk, veel emotionele waarde. Maar het allerergste vindt hij dat de oplichters bij haar thuis zijn geweest. Nou, het ergste vind ik is dat er iemand bij haar thuis is geweest. Ik heb met het als gezin altijd gezegd van joh, maak alsjeblieft alles op en leef er heerlijk van, doe de gekke dingen en zie de wereld. En is het op. Het belangrijkste is, want ze had ook wat oorbellen meegegeven. Maar zeg maar vlak voor mijn vaders dood is ze toen een ringwezen uitzoeken. Die heeft van mijn vader gekregen. En dat was echt haar alles. Ach. En dat was ook een van de duurste ringen die ze had. Ja, die is weg. En jij hebt natuurlijk nog even contact met ze opgenomen. Hoe is het nu met deze mevrouw? En hoe zit dat met dat geld? Krijgt ze nog iets terug van de verzekering bijvoorbeeld? Ja, ik had Raymond deze week eventjes aan de lijn om te vragen... nou, allereerst, hoe gaat het nu met haar? Het is natuurlijk heel heftig wat ze heeft meegemaakt. En ze was destijds best wel laconiek eronder. Mm-hmm. En Raymond had verwacht, nou, die stort nog wel een keertje in... om het een beetje cru te zeggen. Maar dat is niet gebeurd eigenlijk. Gelukkig weet ze de schouders eronder te zetten... en ook echt actief op zoek te gaan naar dat geld. Sterke vrouw dus. Sterke vrouw, ja. Ontzettend... sterke familie ook. Ze staan echt met z'n allen achter haar. En ze zijn dus druk bezig om dat geld terug te krijgen. Waarschijnlijk lukt het om €80.000 in elk geval terug te krijgen. Ja, dat is natuurlijk nog maar een klein deel van dat totale bedrag. En ze zijn nu met advocaten en met de politie op zoek naar de daders. En naar manieren om dat geld terug te krijgen. En vooral ook die sieraden. Ja. Precies, vooral die sieraden waar veel waarde natuurlijk aan zit. Ook emotionele waarde. En laten we hopen dat ze die daders inderdaad pakken. Dan, Sandra, ja, jouw allereerste aflevering heeft mij maanden achtervolgd. Het spookte door mijn hoofd. Want het draait allemaal om dode katten die in een vriezer werden gevonden. Ja, we maakten een uitzending over dierenmishandeling, dierenverwaarlozing. En ik mocht mee op pad met een inspectie van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Ik kon het nauwelijks geloven. Maar ik ging naar een vrouw waar eerder al tientallen dode katten waren ontdekt in haar vriezer. Toen we daar bezig waren, bleek ook nog dat er dus kennelijk heel veel dieren dood waren gegaan in die woning. En die had die mevrouw allemaal in de vriezer gestopt. Dus toen hebben we uiteindelijk 40 dode katten uit de vriezer gehaald. De vrouw heeft een bepaalde straf gehad daarvoor, voor de verwaarlozing van de dieren. En er is dus ook een houtverbod opgelegd. Dus dat gaan wij nu controleren. Hallo. Hi. Weet u nog wie ik ben? Ja. Ik kom het houtverbod controleren. Nou, u heeft opgelegd gekregen dat u 5 katten en of honden mag houden. Heeft u er 5 ook? Ik heb er op dit moment 6. Want er is er eentje die gaat dus hier terug. Ja, u mag er echt maar 5. Ja. Dus die ene moet wel echt weg. Ik moet het natuurlijk wel even vragen, maar geen dieren meer in de vriezer? Nee, je mag kijken. Ja? Wil je kijken? Ja. Graag. Nou ja, het is natuurlijk wel... Nee, is goed. Ik snap het helemaal. Toen ging die vriezer weer open. Maar geen dode katten, gelukkig, Sandra. Dat had ik je niet gegund om dat te moeten zien. Nee, gelukkig waren die er niet. Ik trof natuurlijk wel een zorgelijke situatie aan. Niet heel hygiënisch. Een huis dat volgebouwd was met allerlei spullen. En als we het dan over deze aflevering hebben, dan ging die natuurlijk ook over dit soort mensen. Mensen die niet kunnen stoppen bijna met het verzamelen van dieren, terwijl ze er helemaal niet meer voor kunnen zorgen. En dat is ook iets waar de politiek zich druk over maakt. Jazeker. En daarom treedt vanaf 1 januari een nieuwe wet in werking. Daarmee wordt geregeld dat dit soort mensen, die dus opnieuw de fout ingaan, niet opnieuw dieren kunnen aanschaffen. En ook gaat de maximumstraf voor dierenmishandeling en dierenverwaarlozing omhoog naar 5 jaar... of een geldboete van 90.000 euro. En bij ernstige gevallen kan er zelfs een levenslang houtverbod volgen. En dat dus vanaf het nieuwe jaar. Dus genoeg ontwikkelingen om te blijven volgen. Ja, als ik dan zelf ook een fragment mag kiezen van het afgelopen jaar, dan ga ik voor Françoise. Zij was hier te gast. Ik ken haar al goed uit de studio van Goedemorgen Nederland. Zij is daar gastvrouw. Zorgt, ja, echt als een van onze gastvrouwen, noemen we als onze moeders in de ochtend, die goed voor ons zorgen. Ja, en ja, zij heeft iets verschrikkelijks meegemaakt. Haar zoon Tim is om het leven gekomen. Hij was 24 jaar oud toen hij overleed aan een overdosis. En haar verhaal was heel indrukwekkend. Hij hield niet van zichzelf. En dat was heel triest, want hij had ook een vriendinnetje ooit. En we hebben toen een kaart gevonden toen met zijn overlijden. En daar had zij letterlijk op geschreven van: Tim, ik kan met jou geen relatie doen. Want ik hou meer van jou dan jij van jezelf. Dus voor Tim was het een soort redmiddel, maar uiteindelijk heeft het hem niet gered. En dat is ook het gevaarlijke. En natuurlijk is het is vaak, je kunt iemand, niet iedereen raakt verslaafd, dat wil ik er ook bij zeggen. Maar er zijn wel aspecten waardoor het heel makkelijk kan gebeuren. En dat is inderdaad als je een kind toch al een beetje somber ziet. En dus hou je kind in de gaten. Ga met je kind in gesprek. Ga je erin verdiepen. En denk niet van, ach, het loopt wel los, want ze doen het allemaal. Want het is niet normaal. Ja, het mooie vond ik dat ze hier ook echt zat met die boodschap. Dat ze echt, nou ja, haar verhaal wilde brengen om ook andere ouders daarop alert te maken, zonder te oordelen. En met heel veel liefde voor haar zoon, wat je er voortdurend in terug hoorde. Ja, we hebben natuurlijk vele afleveringen gemaakt. Ik moet toch ook even meteen denken aan onze aflevering over straatintimidatie. Ik ken haast geen vrouw die het niet heeft meegemaakt. En vanaf het nieuwe jaar is dat bij wet verboden. Daar gaan we vast in het nieuwe jaar nog wel een keer aandacht aan besteden. Want werkt die wet dan wel? En er kwamen sowieso regelmatig onderwerpen voorbij in het Misdaadbureau die ook in de Tweede Kamer zijn besproken. Er zijn bijvoorbeeld naar aanleiding van onze uitzendingen vragen gesteld over een vliegende brigade die boeren kan helpen als er drugsafval op hun land gedumpt wordt. Over criminele bendes uit het buitenland die vaker diefstallen plegen. Maar ook Kamervragen over de harde kern van de Hells Angels die nog steeds met zichtbare uitingen rondlopen. En ook over autowrakken, Sandra, die op de bodem van de Nederlandse wateren liggen. Tientallen. Ja. Ja, in onze uitzending werd duidelijk dat de politie die tientallen autowrakken op de bodem weet te vinden, maar die worden vanwege de hoge kosten dus niet altijd opgetakeld. Nou, ook Rijkswaterstaat liet weten niet altijd die autowrakken te bergen, want als het de scheepsvaart niet belemmert, dan kan het in principe blijven liggen. Nou, Kamerlid Songo Moedler van GroenLinks PvdA heeft hier Kamervragen over gesteld. Want ja, er zijn wellicht misdrijven die alsnog opgelost kunnen worden als die autowrakken opgetakeld worden. Nou, we hadden hier Jaap Nijg van het landelijk team onderwaterzoekingen te gast. En die zei letterlijk dat er in het allerergste geval zelfs nog iemand in het autowrak kan liggen. En heel recent, vlak na die uitzending, is er in de Lek bij Schoonhoven een lichaam in een auto gevonden. Ja, het ging om Jeroen de Wit uit Leimuiden. Hij was bijna 6 jaar vermist. Nou, is uiteindelijk gevonden. Nou, ik heb gesproken met zijn moeder, Aag, die al die tijd in onzekerheid leefde over wat er nu precies met hem was gebeurd. Nou, aan die onzekerheid kwam per toeval een einde. En sinds zijn vermissing is ze heel erg bezig met andere vermissingen. Ze vindt het van belang dat autowrakken alsnog opgetakeld worden uit het water, zodat uiteindelijk meer zaken opgelost kunnen worden. Als er 5 meter verder was gezocht, dan hadden ze niet Jeroens auto geraakt. De brandweerman die raakte met zijn voet de auto en die heeft het nummerbord naar boven gehaald. En toen was al snel bekend dat het Jeroens auto was. Maar het zicht onder water is maar 30 centimeter. Nou, dat is heel weinig. Dus als ze 5 meter verder hadden gelegen, dan had hij niet gevonden. En ja, wie weet hoe lang die er dan nog in had gelegen. Dat wil je niet eens weten. Ik hoop gewoon dat degenen die erover gaan echt zich beseffen hoe belangrijk het is dat de auto's die gevonden worden, dat daar ook naar gekeken worden. Het is niet zomaar alleen maar een autovrak. Het kan meer zijn. Er zal maar iemand in zitten. Dan is het voor de achterblijver een groot verschil als diegene boven water wordt gehaald. En daarom hoopt ook deze moeder dat die tientallen autovrakken omhoog gehaald worden. En dat blijven we natuurlijk allemaal volgen in het nieuwe jaar. Nou komt er in het misdaadbureau veel narigheid voorbij, maar gelukkig wordt er ook volop gelachen. We nemen in hoog tempo nog een aantal door. Rick op plek 3. Een fragment uit de uitzending over de leugendetector die ze in België nog gewoon gebruiken. Flinke discussies in onze uitzending. En ook de eeuwige concurrentiestrijd met onze zuidenburen. Oh ja. Die laaide flink op. Hier in Nederland gebruikt de politie hem niet. Nee, omdat Nederlanders doorgaans slimmer zijn dan Vlamingen. Dat is daarom dat ben ik ook als in. Vlaming ook. Ja, absoluut. Dat is daarom dat ik ook hier ben komen werken. En dan op plek 2, ja, een aflevering. Nou, wilde ik echt heel graag maken over ruimtecriminaliteit. Ja, inderdaad. Want met de opkomst van commerciële vluchten worden er in de toekomst misschien wel misdrijven in de ruimte gepleegd, omdat daar steeds maar gewone mensen zoals jij en ik naartoe zouden kunnen gaan. Gewone stervelingen, zoals Noah en ik. Ja, ja maar met veel geld. En oh, mensen dat die misschien. Ja, dat was toch even jammer. Dan, ja, mijn favoriet op plek 1. Eigenlijk moeten we er gewoon zo min mogelijk over uitleggen. San begint al te lachen. Maar ja, soms beland je nu eenmaal op een zijpad. Maar door dat lichaamssap van die giftige passen likken, ja, ontstaat er. Likken? Ja, likken. Ontstaat er een psychedelische effect. Ja, ik weet even niet. Dus er zijn mensen serieus die over zo'n pad likken. Nou ja, zo leer je nog eens wat. Dat je werd er dingen, stil van. Ik werd er heel stil van. Maar nu, toch het moment, Rick, aan jou om om de fles champagne te ontkurken. Dit kan nog de grootste blooper van het jaar worden. Ik laat het nog één keer goed jaar. Ja, nou, okay, gaat-ie. Hou je vast. Ja. Yay! Nou, dat ging goed. Nou, schenk ze in. Ja. Tot zover. Opvallende fragmenten uit het afgelopen jaar van het Misdaadbureau. Nu iets heel anders. Ellende tijdens de nieuwjaarsnacht. Het Misdaadbureau. Helaas is het inmiddels ook een oud en nieuw traditie. Geweld tegen hulpverleners. In samenwerking met het Misdaadbureau heeft beroepsorganisatie Nu 91 onder zorgverleners gepeild hoezeer zij de nieuwjaarsnacht vrezen, maar ook hoe vaak ze met agressie te maken kregen in het afgelopen jaar. En over dat laatste hebben wij nu live contact met Femke Merel van Kooten, voorzitter van Nu 91. Goedenavond. Goedenavond. Meer dan de helft van de zorgprofessionals kreeg het afgelopen jaar maandelijks of zelfs vaker te maken met een vorm van agressie. Over wat voor agressie hebben we het dan? Ja, dat varieert. Van schelden, schreeuwen, spugen, doodsbedreigingen en ook fysiek geweld. Dus dat is heel heftig voor de zorgprofessionals. Ja. En ben je geschrokken van de uitkomst dat het zoveel is? Ik bedoel maandelijks. Nou, daar ben ik zeker wel van geschrokken. En waar ik vooral van schrik is dat deze cijfers niet nieuw zijn. Want Nu 91, wij hebben vorig jaar dezelfde peiling gedaan. Onder verpleegkundige verzorgenden, onze achterban. En daar kwamen ongeveer dezelfde cijfers uit. En dan is er naar aanleiding van die peiling, die ook in samenwerking met WNL was, de Tweede Kamer daarover gedebatteerd met de minister Connie Helder. En daar is ook een motie aangenomen en daar is gezegd van, hè, we willen eigenlijk de werkgevers verantwoordelijk maken voor de aangifte. Als er iets gebeurt qua agressie en geweld tegen de zorgprofessionals. En de minister heeft destijds ook beloofd om met werkgevers in gesprek te gaan. Maar daar is niet zoveel van terecht gekomen. Ze heeft weliswaar contact gehad met werkgevers. En dat contact gefaciliteerd. Maar daarmee de motie eigenlijk als afgedaan beschouwd. En daar zijn we niet zo heel erg blij mee. Er gebeurt te weinig. Wat is het belangrijkste dat er moet gebeuren? Want bijvoorbeeld ruim een vierde geeft ook aan dat er onvoldoende manieren zijn om alarm te slaan in een dreigende situatie. Nou, het lijkt me nogal essentieel dat kan. Ja, En ook dat er te weinig backup is. Dat er veel mensen ook... maar het is ook natuurlijk in de thuiszorg bijvoorbeeld, in de kraamzorg, dat je alleen werkt. En dan natuurlijk in de omgeving van de cliënt bent. En als er dan een geweldssituatie plaatsvindt... dan kun je niet even om hulp roepen. Maar er is ook niet sprake van een alarmknop of een app waar je dingen kan melden. En de aangiftebereidheid, die is daardoor ook gewoon heel erg laag. Omdat, de zorgverleners voelen zich Femke, niet gehoord. Ik moet je helaas even onderbreken. Het spijt me, maar er is melding van een spookrijder. Excuus. Rij je op de N31, afsluitdijk Harlingen. Dan kom je tussen knooppunt Zürich en Harlingen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N31, afsluitdijk Harlingen. Dan kom je tussen knooppunt Zürich en Harlingen een spookrijder tegen. Wees gewaarschuwd dus. Ik weet niet of Femke nog hangt. Ja hoor. Ja, Femke, laatste. Wat is, tot slot, nu jouw belangrijkste oproep? Ja, we moeten het niet normaal gaan vinden. En dat vind ik wel zorgwekkend uit de cijfers. Hè? Dat 41% zegt, het hoort ook een beetje bij het werk. Het hoort niet bij het werk. We mogen dit nooit tolereren. Wat de oorzaak ook van het geweld of de agressie is. En de werkgever is hier echt aan zet om voor iedere zorgprofessional het werk veilig te houden. Bedankt, Femke Merel van Koten van Nu91. Wij praten hier aan tafel door over waar hulpverleners, politie en brandweer mee te maken krijgen, ook tijdens de nieuwjaarsnacht, en welke rol vuurwerk daarin speelt. Hier bij ons de gast Arjen Litooi, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, en onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. En verderop in deze uitzending schuiven ook Tom en Kitty Freriks aan, want zij verloren hun zoon Bram bij het klaphamerdrama in Haaksbergen. Noah, toch eerst even over de uitkomsten van de enquête. Jij hebt ze ook doorgenomen. Hulpverleners konden ook hun verhaal met ons delen. Wat viel jou daarin op? Nou, vooral dat er echt heel veel heftige reacties binnenkomen. Een van de reacties was bijvoorbeeld van iemand die zei dat de polsen zijn omgedraaid en dat ze daar nog steeds last van heeft. Maar ook een reactie van iemand die met de dood bedreigd is en daar doodangsten van heeft gehad. Ja, verder las ik voorbeelden van mensen die worden uitgescholden, bespuugd, gebeten, aan haren worden getrokken. En zelfs een voorbeeld van iemand die overgoten is met kokend heet water. Afschuwelijke verhalen. Arjen, jij bent natuurlijk als directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dan ga je over ambulancemedewerkers, over de brand. Weer. Is dit wat de zorgprofessionals vertellen ook in de enquête, is het herkenbaar voor jou? Ja, helaas wel. Ik zie ook het afgelopen jaar wel weer een toename van het aantal meldingen van collega's die melden van dat ze slachtoffer zijn van geweld. Er wordt wel heel veel aan gedaan. Er is heel veel gesprekken zijn erover. De straffen zijn verhoogd, maar je ziet het op straat gebeuren. En waar komt dat dan door? Als je zegt, ik zie toch een toename in het afgelopen jaar. Ja, wat ik zie is van dat het toch wel vaak met alcohol en met drugs gerelateerd is. Vorige week, 2 weken terug, collega's gesproken van de ambulancedienst die midden in een vechtpartij kwamen en bang waren om hulp te verlenen. Onder het bloed zaten ambulance onder het bloed. En je ziet die toename, die zie je. Het afgelopen jaar in Rotterdam-Rijnmond is het bij de ambulancedienst verdrievoudigd. Dus dat is echt zo enorm veel. Ja, en hoe is dat voor jullie? Want ik bedoel, ga er maar aan staan. Ja, het is een beetje van wat je zei. Het overkomt je. Wij zijn er om hulp te verlenen. En het allerergste is van dat hulpverleners zelf voor hun eigen veiligheid moeten zorgen. Wij zijn er voor een ander. We zijn er voor de burgers. En ik doe echt wel ook een oproep. Niet alleen aan, het is zo makkelijk, blijf met je poten van mijn hulpverleners af. Dat staat. Maar ik doe ook een oproep aan omstanders om in te grijpen, om te helpen op het moment van dat het gebeurt. Want zien jullie dat toch vaak? Dat er mensen zijn die niks doen? Ja, filmen, dat is het. Dat gebeurt veel. Maar vervolgens zie je onze mensen dan toch wel alleen staan om daar om het daar op te lossen. Soms zit het ook in de mensen zelf. Hè. Dus dan zijn het patiënten die agressief zijn omdat ze verward zijn. Of omdat ze ziek zijn. Hè. Die heb je ook. Ja. Maar het allerergste vind ik als het van buiten komt. En ik spreek na elk incident spreek ik alle collega's. En dan hoor ik de angst. Dan hoor ik dat ze bang zijn. En aan de andere kant zit die hulpverlening zit in het DNA van al die mensen. Eigenlijk willen ze ook gewoon helpen. En willen ze zich geen zorgen hoeven te maken om henzelf. Maar willen ze zich vooral zorgen maken over de patiënten of over het incident wat ze aan het bestrijden zijn. En dat gaat er bij mij gewoon niet in. Ik krijg het niet in mijn hoofd van dat je denkt van god, er zijn mensen die komen helpen. En dat dat je die gaat bedreigen, dat je die gaat slaan. Ik krijg het niet in mijn hoofd. We praten zo door, ook juist over de nieuwjaarsnacht die voor de deur staat. Dat zometeen, nu eerst het NOS-journaal met Lot Lewin. NPO Radio 1. Frankrijk zet massaal politie in tijdens de jaarwisseling vanwege een zeer grote terreurdreiging, dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Hij zet verspreid over het land 90.000 agenten en 5.000 militairen in. Vooral in Parijs, waar ruim 1 miljoen feestgangers worden verwacht, gelden strenge maatregelen. De Surinaamse oud-president Bouterse aanvaardt zijn celstraf. Er komt geen gratieverzoek, zegt zijn advocaat vandaag. Bouterse werd in afgelopen week tot 20 jaar cel veroordeeld voor zijn rol bij de decembermoorden. Pardon. Overigens heeft de advocaat geen idee waar Bouterse nu is. Het vonnis is nog niet uitgevoerd, dus Bouterse is nog vrij. De stier die dagenlang op een eilandje in de Maas bij Itteren stond, is verdoofd en naar het vasteland gebracht. Het dier leeft al een tijdje zonder kudde. Hij kwam in de problemen toen het land waar hij op graasde onder water liep. De stier trok daar veel bekijks. En in Tialf is de NK-afstanden in volle gang. Commentator Sebastiaan Timmerman die volgt het schaatsen. Hoe is de 3 kilometer bij de vrouwen afgelopen? Nou, dat werd een groot Zaanlanderfeestje, want het hele podium bestond uit rijders uit de ploeg van Jillet Anema. Dus de vrolijkste trainer momenteel in Tialf. Irene Schouten, de Olympisch kampioene, herovert haar titel. Vorig seizoen wist ze hem niet te veroveren, nu dus weer wel. De derde Nederlandse titel voor Schouten op de 3000 meter ooit in de zesde tijd ooit gereden hier in Tialf. 3:56.78 na een schitterend duel met haar ploeggenote Marijke Groenewoud. Groenewoud eindigt als tweede in een persoonlijk record. 3:57.56. En de derde plaats gaat naar Elisa Dul. En ook zij deed dat in een persoonlijk record. Schouten, Groenewoud, Dul is het podium op de 3000 meter. En dat zijn ook de drie dames die de 3000 meter gaan rijden bij het wereldkampioenschap in Calgary in februari. En voor de situatie op de weg schakelen we met Robert Vriezen, die we net al even hoorden over de spookrijder. Ja, daar heb ik nog geen nieuws over die spookrijder op de N31, afsluitdijk Harlingen. Wel de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Die is nog steeds dicht bij knooppunt Ketelplein voor een spoedreparatie. Daar rij je om via de A13 en de A20. Naar verwachting wordt de weg daar rond 8 uur vanavond weer vrijgegeven. En tot na 9 uur is de afsluitdijk dicht. Die ligt in de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen. Dus rij je vanuit Noord-Holland naar Friesland, dan zou je moeten omrijden via Flevoland over de A1 en de A6. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. We horen straks het verhaal van Tom en Kitty Frerik. Zij verloren 2 jaar geleden op Oudejaarsdag hun zoon Bram bij het klaphamerdrama in Haaksbergen. We hebben het ook over de risico's van vuurwerk met Arjen Litooy, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en onderzoeksjournalist Noah van Oostrom. We hadden het net al even, Arjen, over geweld tegen hulpverleners. In die nieuwjaarsnacht lijkt dan helemaal alles geoorloofd. Wat het dan natuurlijk niet is, hè? Maar lijkt dat soms wel alsof dat er gaande is? Ja, ik heb wel eens de idee dat om 12 uur even de gekte toeslaat in Nederland. En eigenlijk is het ook wel te verklaren dat als je een heel jaar geen vuurwerk mag afsteken en je mag het opeens om 12 uur wel, dan is opeens die norm die is verdwenen. En dan lijkt het of alles geoorloofd is. Dan lijkt het of je geweld mag gebruiken tegen onder elkaar. Dat je dingen mag vernielen. Dat je met vuurwerk alles kapot mag maken. En dan lijkt het ook of dat je geweld kan gebruiken tegen de mensen die de orde handhaven. Dat is onze traditie van oud en nieuw vieren. En wat maken jullie dan mee tijdens de jaarwisseling? Wat hoor je ook van de collega's in het veld? Nou ja, als ik gewoon kijk naar de nieuwjaarsviering van vorig jaar, in Rotterdam-Rijnmond, waar ik directeur van ben, is de brandweer bijna 700 keer uitgerukt. En de ambulancedienst is 265 keer op moeten komen draven voor mensen die hulp nodig hebben. Het is een nacht waarin ik echt alle brandweermateriaal wat ik heb in dienst is. Waar we 550 mensen in dienst hebben. Elke stoel op de meldkamer bezet is. 25 ambulances heb rondrijden. En er is geen feestje in het land wat toestemming krijgt om zo georganiseerd te worden. Alleen met oud en nieuw lijkt het net of dat het kan. Nou hadden we het al even over de enquête die we hebben uitgevoerd, hè, onder hulpverleners met Nu 91. Daar hebben we dit jaar ook vragen ingezet echt over vuurwerk. Noah, hoeveel van die hulpverleners wil een vuurwerkverbod? 60% van de mensen die de enquête heeft ingevuld is voor een vuurwerkverbod. Dus dat is toch wel een groot deel. Zeker een groot deel. En als ze nou zelf incidenten meemaken tijdens de jaarwisseling, heeft dat dan ook vaak met vuurwerk te maken? Ja, van de hulpverleners die een incident meemaakten met de jaarwisseling, ging dat in 32% van de gevallen om het bekogelen met vuurwerk. Bijvoorbeeld auto's van zorgverleners die worden bekogeld. Of ja, mensen die dreigen vuurwerk te gooien naar de hulpverleners. Dus daar zijn wel voorbeelden van. En heeft dat ook gevolgen gehad voor deze mensen? Ja, absoluut. De voorbeelden die ik las is dat mensen bang zijn voor knallen. Maar sommigen hebben ook brandwonden voor de rest van hun leven opgelopen. En zelfs hulpverleners die moesten stoppen met hun werk omdat ze er een posttraumatische stressstoornis aan hebben overgehouden. Is dit herkenbaar, Arjen? Ja, dit is zo herkenbaar. Iedereen die denkt bij vuurwerk nog aan de voetzoekers, de sterretjes en aan de rotjes van vroeger. Maar dat is het al lang niet meer. Vierwerk hoorde ik laatst. Dat is of dat je een handgranaat met een dennappel vergelijken. Dit is echt gewoon. Ook het huidige consumentenvuurwerk is zo professioneel dat het eigenlijk niet meer verantwoord is om met in de ene hand een glas bier en in de andere hand een sigaret dat aan te steken. Dus ben je het dan eens met, nou ja, meer dan 60% van de hulpverleners zegt, nou, we moeten daarmee stoppen, we zijn voor vuurwerkverbod? Ja, ik ben al heel erg lang ben ik een pleitbezorger van een vuurwerkverbod. En ik ben niet tegen vuurwerk, maar laten we het professioneel doen. Hè. Op professionele vuurwerkshow en oud en nieuw vuurwerk. Met een glas champagne, met een oliebol en drie zoenen en een gezond nieuwjaar werken. Maar wat ik zie is van dat de traditie voor heel veel mensen op de eerste dag van het nieuwe jaar een tragedie is geworden. En hier zitten de ouders van Bram. Er zijn echt schrijnende gevallen. Vorig jaar de zoon van een collega die omgekomen is bij vuurwerk. En dan zit ik daar het verhaal aan te horen. Dat is ontroostbaar. En ja, mijn oproep aan de politiek, want daar gaat het om, is van hoeveel slachtoffers zijn er nog nodig? Hoeveel doden moeten er nog vallen? Hoeveel schade moet er nog zijn om eindelijk tot het besef te komen van dat we de traditie van oud en nieuw op een andere wijze moeten vieren dan dat we het nu doen? Je zei het al, Tom en Kitty Frerik zijn hier inmiddels aangeschoven. De ouders van Bram, 12 jaar was hij. Hij is 2 jaar geleden omgekomen op Oudejaarsdag bij het klaphamerdrama in Haaksbergen. Als we het over vuurwerk hebben. Volgens mij was Bram juist ook wel een liefhebber van vuurwerk, toch? Bram en ik waren allebei gek van vuurwerk, inderdaad. We zijn al redelijk vroeg begonnen met het zelf afsteken van vuurwerk. Hij zelf niet, want hij wist echt ontzettend goed dat het gevaarlijk was. Zij kende de gevaren en de risico's. Ja, als iemand het wist, dan was hij dat. Echt, ja. Absoluut. We gingen veel naar vuurwerkshows toe in de aanloop na Oud en Nieuw. En de laatste in Eibergen, toen regende het echt als het goot. Maar Bram die wilde pertinent naar die vuurwerkshow toe. En die blijft natuurlijk in herinnering. Hoe luisteren jullie dan nu naar de discussie over een mogelijk vuurwerkverbod? Persoonlijk ben ik zelf niet tegen een vuurwerkverbod. Want ik ben er half van overtuigd dat dit veroorzaakt is omdat het verboden was op die dag. Het gebeuren met Bram was op 31 december 2021. Toen was er een algeheel vuurwerkverbod in verband met de geldende coronamaatregelen. En toch is het misgegaan. Vanwege het feit dat de dader in dit geval moedwillig op internet gezocht heeft. Wat kan ik doen om toch een enorme klap te veroorzaken? Ik mag geen vuurwerk aansteken. Carbiet staat in de APV, mag niet. Carbiet is verboden binnen de Bouwdecom. Maar wat kan ik dan wel doen om toch een klap te veroorzaken? Dus hij heeft moedwillig op Marktplaats naar die klaphamer gezocht. Ja. Om toch een klap te kunnen veroorzaken. En om toch aan zijn primaire behoefte, zeg maar, te voldoen. Nou ja, en dan komen we dus op de klaphamer. Toch even, Noah, wat is een klaphamer precies? Ja, een soort instrument dat er dus voor gemaakt is om een hele harde klap te veroorzaken. Het ziet er ook daadwerkelijk uit als een hele grote hamer. Het staat op een soort plateau en daaronder wordt explosief poeder neergelegd. En vervolgens wordt die hamer daarop geklapt, waardoor je dus een hele harde knal-explosie krijgt. En kan je dat dan zomaar kopen ergens? Of hoe zit dat? Nee, je kan het niet bij de lokale vuurwerkwinkel kopen. Vaak is het zelf in elkaar geïmproviseerd. Ik ben zelf even online gaan zoeken. En op Marktplaats kan je er wel heel makkelijk aankomen. Er komen zo'n stuk of 20 advertenties naar boven met geknutselde klaphamers. Dus nu nog? Nu nog steeds, ja. Hoe is dat om te horen, Kitty? Dat het nu nog steeds kan? Ja, absurd. Echt absurd. Als je dan ziet wat mee kan gebeuren, dat het dan nog steeds aangeboden wordt. Had jij voor die tijd wel eens gehoord van klaphamer? Voordat het zo misging? Nee. Wij kenden geen klaphamer. En menigeen met ons ook niet. Zelfs de rechercheurs die in het ziekenhuis kwamen, die hebben eerst op YouTube op moeten zoeken wat het nou eigenlijk was. Ja. En als we dan teruggaan naar die dag, 2 jaar geleden. Want Bram ging met vriendjes naar buiten op Oudejaarsdag. Ja. Wat ging hij doen? Hij wilde in eerste instantie niet naar buiten. Er was een vuurwerkverbod en hij zegt... als er geen vuurwerk aangestoken mag worden, dan laat maar. Dan blijf er niks aan. Uit protest de hele dag binnen. Oké, ja. Nou ja, prima. Dan doe je dat. Helemaal goed. Maar hij had mij beloofd dat hij wel oliebollen wilde kopen. Dus dat heeft hij gedaan. Mm-hmm. En onderweg is hij zijn vriendjes tegengekomen. En hij kwam binnen. Hij heeft de oliebollen neergezet. En toen zei die mam, ik ga weer. Ik zei, waar ga je naartoe dan? Ja, Anthony is buiten, Robin is buiten. We gaan toch even samen naar buiten toe. Dat zijn zijn vriendjes. Ja. Ja. Nou ja, prima. Helemaal goed. Ga maar. Ik zie je wel terug. Toen zijn ze in eerste instantie met z'n drieën naar Robin gegaan. En daar hebben ze wat vuurwerk aangestoken. Op het oprit categorie 1 vuurwerk. En toen had Robin tegen zijn vader gezegd van, wij gaan toch nog even verder kijken. En die had gezegd, wacht daar nog even mee. Doe dat dan na de lunch. Nee, dat wilden ze toch nu doen. Dus die zijn verder gegaan en die zijn inderdaad de wijk ingegaan. En op de Albert Cuyplaan uitgekomen, omdat haar altijd wat te doen was. En daar was een man in de weer met een klaphamer? Nee, op dat moment nog niet. Dat is pas later gebeurd. Eerst is daar vuurwerk afgestoken. Mm-hmm. Daar werden oliebollen gebakken. Er waren meerdere mensen bij elkaar. Dus eerst een en al gezelligheid? Ja. Maar hoe kwam jij erachter dat het mis is gegaan? Ik had hem op een gegeven moment een appje gestuurd van, kom jij zo thuis? Want we gaan zo even wat eten. En Jesse, onze jongste, was net binnengekomen, maar die vond dat het veel te hard ging. Dus die was al teruggekomen. Maar daar kreeg ik geen reactie op. Toen zei ik tegen Jesse, ik zei, weet je, ik ga even... ik loop even die kant op. Wil je me even vertellen waar jullie ongeveer waren? Nou, dat even vertelde hij. Dus ik was mijn schoenen aan het aantrekken. En op dat moment staat de buurvrouw en tevens moeder van... de beste vriend van Bram, Anthony, staat voor de deur samen met Anthony. En die was helemaal in tranen en helemaal over de zeik. En het enige wat eruit kwam was bloed, heel veel bloed. Ja, toen wist ik nog steeds niet wat er aan de hand was, maar wel dat er iets heel erg fout was. Dan voel je meteen enorme ongerustheid, lijkt me. Ja, maar dat had ik al toen hij niet reageerde op het appje. Dat voelde al meteen niet goed. Ja, dat was voor mij meteen eigenlijk al wel een trigger van, ik ga nu die kant op en kijken waar die is. En toen ben je gegaan, maar volgens mij werd je toen ook tegengehouden door de politie, dacht ik. Ik ben samen met de moeder van Anthony zijn we die kant op gegaan. En hoe dichterbij we kwamen, hoe meer zwaailichten we in de ramen zagen. Nou ja, dan wil je al helemaal niet meer weten wat er allemaal gebeurd is. En op 8 meter afstand werd ik inderdaad door de politie tegengehouden, ja. En wist je toen al dat er iets met Bram aan de hand was? Ja, die lag op de grond, dat zag ik. Ik zag aan zijn jas dat hij het was. En daar zat 6, 7 man ambulancepersoneel omheen. Dus dan weet je dat het fout is. Ja. Toen heb jij Tom gebeld, jouw man. Ja. Jij was volgens mij aan het werk. Ja, ik was die dag aan het werk. Ik was netjes om 7:15 naar mijn werk toegereden. Ik werk in Deventer bij een online drukkerij, drukwerkdeal. Excuus. Mm-hmm. En ik zou die dag nog 1 klappen binnenhalen. Echt 1 grote orde binnenhalen. En ik had promotie gemaakt naar een andere afdeling toe. Ik zou in het nieuwe jaar beginnen op een andere afdeling. En met op het moment dat die klappen viel, zeg maar, waren we een beetje het oude hoor. Er was een hele ongedwongen sfeer, zeg maar, op kantoor. Dus de directeur zat erbij en waar het over wat gingen we doen. En gaat die klappen nog vallen? En dus het was een hele ontspannen sfeer, zeg maar, totdat Kitty belde. En ik heb in eerste instantie weggedrukt. Toen belde ze nog een keer. Ik heb haar 5 keer weggedrukt in totaal. En toen appte ik haar. Ik zeg, je weet wat ik met die grote deal bezig ben. Met die grote klappen bezig ben. Kan het via de app. En op dat moment stuurde ze van bellen nu. Met echt uitroeptekens en hoofdletters. Ik dacht, oei, hier is wel wat mis, zeg maar. Toen ben ik naar de gang toe gelopen. Heb gebeld. En toen kreeg ik Kitty overstuur aan de telefoon. Van, er is iets gebeurd. Ik weet niet wat. Maar er is iets met Bram gebeurd. Met vuurwerk. En eigenlijk kwam er geen... verder ook niet echt een verhaal uit. Dus en ik zeg, doe maar de agent, want je staat bij die plek. Dat hoorde je natuurlijk ook aan de reuring en het geschreeuw op de achtergrond. En toen kreeg ik de agent aan de telefoon. En die agent zegt tegen mij, meneer Frederiks, ik wil dat u zo snel mogelijk hierin komt, maar ga niet zelf rijden. Ja, en die woorden die staan echt in geheugen gegrift. Ze zeiden niet wat er was, ze kon nog niet zeggen. Ik ben samen met een collega in de auto gesprongen en ben richting het oosten gereden, want ik werk in Deventer. telkens met Kitty aan de telefoon, die ook van niets wist. En er zou sprake zijn dat Bram naar Nijmegen of Utrecht gebracht zou worden, naar het ziekenhuis. Nog steeds niet weten wat er gebeurd was. En dat verhaal dat werd eigenlijk steeds kleiner gemaakt, zeg maar. Van kom maar naar Haaksbergen toe, kom maar naar Enschede toe, naar het MST. En daar gaat hij naar het ziekenhuis toe. En wij staan bij het stoplicht in Enschede voor het rode stoplicht te wachten. Ik geloof 100 meter voor het ziekenhuis. En toen belde Kitty zijn overstuur van ze zijn gestopt met reanimeren. Ze konden niets meer voor Bram doen. Ja, en dan wordt het wat. Dan, dat kun je niet voorstellen. Dan stort je wereld in. Dan stort echt je wereld in, ja. Dat is. Ik zeg altijd, ik ben mantelzorg geweest voor mijn beide ouders. Ik heb mijn moeder tot het eind toe begeleid. Ik was mantelzorg voor haar. Mijn vader heb ik tot het eind begeleid. Dat was erg, dat doet pijn. Maar een kind verliezen, dat is nee. Heel treffend, ik kwam in het ziekenhuis aan. Ik mocht gelijk doorlopen naar de familiekamer waar Kitty al zat. Die is door de politie gebracht naar het ziekenhuis toe. En ik kom op die kamer aan en we mochten gelijk vrij snel de Bram toe. Bram moest eerst iets opgeknapt worden, natuurlijk schoongemaakt worden. En hij lag met een blauwe kleed, lag hij daar. En de artsen die stonden erachter. En het enige wat de artsen zei, van de glans is van het leven af. En ja, dat is echt oprecht tot vandaag nog voelbaar. De lol is weg. De glans van jullie leven. Ja. Ja, ook. Ja. Ja. Er was iemand die laatst heel treffend zei, over alle momenten die er zijn, ligt een sluier van pijn en verdriet. Nou, die was zo treffend. Want dat is echt met recht. Wat het bij ons nu is. En wat nemen jullie, de man, nou vul ik het voor jullie in hoor, maar de man die klaphamer sloeg. Wat nemen jullie hem iets kwalijk en wat? Zo ja, wat? Nou, het beeld bestond natuurlijk dat het een ongeluk was. En als 100 mensen zeggen het is een ongeluk, dan gaat 9 van de 10 mensen gaan het geloven. En inderdaad, hij heeft niet gewild dat het stuk metaal van 2 bij 9 centimeter bij Bram in de boskast zou schieten. En dat kun je ook niet plannen. Daar zijn we rationeel genoeg voor om te weten dat dat niet kan. Maar alle stappen wat hij ervoor gedaan heeft, die zijn moedwillig en bewust genomen. Hij heeft bewust een klaphamer niet eerst getest. Hij heeft er neergezet. De verkoper zou gezegd hebben, je hebt 2 theelepeltjes nodig om een gigantisch harde knal te veroorzaken. Uiteindelijk zijn na proeven is vastgesteld dat hij minimaal 20 gram van het poeder in het bakje heeft gegooid. En die hamer heeft neer laten komen. Die hamer die woog meer dan 30 kilo. Die is, hebben we op beelden gezien, want het is gebeurd tegenover een tankstation. En er is beeldmateriaal van, dus er zijn beelden veiliggesteld. Die dochter heeft staan filmen met haar telefoon. Dus die beelden zijn ook allemaal veiliggesteld. En dan zie je heel duidelijk die hamer echt van de grond afkomen. Ik geloof 1 meter of 2 de lucht inschieten. Terugknallen en op de grond weer terechtkomen. Nou, om zo'n klap te veroorzaken moet je enorm explosief materiaal gebruikt hebben. En dat materiaal, dat poeder, dat wordt blijkbaar ook gebruikt bij plofkraken. Dus de politie was er alles aan gelegen om om de verkopers van dat materiaal te achterhalen. Ja. Arjen, jij zit natuurlijk in een andere regio. Maar ik kan me voorstellen dat, je bent in Rotterdam-Rijnmond werkzaam, maar ik kan me voorstellen dat jij dit verhaal van 2 jaar geleden ook nog goed kan herinneren. Ja, ik ben er eigenlijk wel stil van nu ik het weer hoor. En alles wat ik nog vertel val in het niet bij dit verhaal, merk ik aan mezelf. Maar dit is wel zo'n incident waarvan ik net zei. Van, voor heel veel mensen is de traditie een tragedie geworden. Dit gebeurt omdat we vinden dat we met oud en nieuw dingen mogen doen die we een heel jaar niet mogen doen. Dat we knallen moeten veroorzaken die we met oud en nieuw niet mogen doen. En ik hoor nu dit verhaal. Dus hetzelfde verhaal van de collega die ik afgelopen jaar sprak, waar zijn zoon was komen te overlijden omdat er onder zijn hoofd vuurwerk is geknald. En dat, zo wil je geen oud en nieuw vieren met elkaar. En dat is ook de reden waarom ik denk van dat je het eigenlijk moet overlaten aan professionals. En Rotterdam heeft nu een vuurwerkverbod, maar het mag nog wel verkocht worden. Dat is, dat snap ik dan ook weer niet. Hè? Dus is het, laten we nou gewoon zeggen van, joh, we gaan het anders doen. En daarmee wordt Rotterdam en Nederland wordt niet opeens een nonnenklooster dat er helemaal niks meer gebeurt met oud en nieuw. Maar als het gaat over sensatie met knallen, als het gaat over sensatie met vuurwerk, laten we dat dan in godsnaam overlaten aan mensen die er verstand van hebben en niet experimenten als dit met zulke heftige slachtoffers als gevolg. Ja, want jullie hebben ook in de rechtszaal gepleit voor een verbod op klaphamers. Nou, vooral Jesse, onze jongste. Jullie die, jongste zoon? Ja, die ja. had vooral dat hij zoiets heeft van, nou, ik hoop dat het verboden wordt, want ik wil niet dat iemand anders meemaakt wat ik heb meegemaakt. En daar werd ook, nou ja, daar was veel om te doen. Dat werd wel opgepakt, ook in de Tweede Kamer, dacht ja, ik. Ja, klopt. In eerste instantie zei minister Jezulgus van Veiligheid het niet op te willen pakken. En dat is een tijdje stilgebleven. En zo rond april, mei kregen wij een bericht van Ingrid Michon van de VVD dat zij dit verhaal mee wilde nemen in een voorstel. Daar is uiteindelijk in juni zijn wij in de Tweede Kamer geweest. Is dat voorstel ook meegenomen en aangenomen. Die motie is aangenomen, zo moet ik het zeggen. En een weekje later is daar in de Tweede Kamer over gestemd om het op te nemen in de APV, de Algemeen Plaatselijke Verordening. En dat is meegenomen naar de VNG, de Vereniging Nationale Nederlandse Gemeenten. Nationale Nederlandse Gemeenten. En is het inmiddels ook opgenomen in verschillende APV's in de gemeenten in Nederland. Want Noah, hoe zit het daar nu mee? Jij bent er even toch ingedoken. Is het dan nu verboden in veel gemeenten? Ja, wat al gezegd werd, het is dus inderdaad, lokaal kan het in de APV verboden worden. En uit de informatie die we hebben van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten blijkt dus dat nu 9 gemeenten het op eigen initiatief strafbaar hebben gemaakt. En wie het verbod aan zijn laars lapt, bijvoorbeeld in Haaksbergen, waar Tom en Kitty vandaan komen, die kan 3 maanden cel boven het hoofd krijgen, die kan krijgen. Ja. Of een geldboete, die kan oplopen tot ruim €5.000. Ja, dus maar wel dus echt per gemeente. Ja, wel echt per gemeente, niet landelijk. Ja, vind je dat logisch, Arjen? Nee, ik snap er echt helemaal niks van. Dat is zoiets moet je gewoon landelijk doen. Het kan niet zo zijn van dat dit in een andere gemeente wel gebeurt. En ik hoorde 9 gemeenten, dan hebben we er nog ruim 300 te gaan die ook zo'n verbod moeten opnemen. En ik vind gewoon van dat ook de Nederlandse politiek zijn verantwoordelijkheid moet nemen en moet zeggen, goh, wij gaan dat op een andere manier gaan we dit feest vormgeven. En niet het overlaten aan 10 gemeenten. Ik zie het nu met het vuurwerkverbod. Er zijn een kleine 15 gemeentes die het nu hebben. Ja, het verschilt heel erg per gemeente waar je zit. En dan mag het in de ene gemeente wel en in de andere gemeente niet. Dat krijg je ook niet uitgelegd. Laat nou gewoon eenduidig zijn. Zo, wij gaan deze traditie gaan we weer een feest van maken. En niet een tragedie zoals dit verhaal of al die andere verhalen. De oogarts van het oogziekenhuis in Rotterdam sprak afgelopen jaar weer van een horrornacht. Dat betekent dat 20 mensen met oogletsel zijn opgenomen in het ziekenhuis. Brandwondencentrum heeft een van de drukste nachten van het jaar. En dan kan je niet blijven volhouden dat vuurwerk gezellig is en ongevaarlijk is. Vuurwerk veroorzaakt meer slachtoffers, veroorzaakt meer branden, veroorzaakt meer schade. En dat wat we een heel jaar niet willen, moeten we zeker ook niet in de eerste 2-3 uur van een nieuw jaar wel toestaan. Ja, maakt het jullie uit dat het dat nu niet landelijk is verboden, maar dat het per gemeente wordt georganiseerd? Het is een eerste opstap. We waren al lang blij dat we als 2 onschuldige Oosterling, om het zo maar te zeggen, toch iets in politiek Nederland voor elkaar konden krijgen. En we zien dit dan ook wel als een soort van missie. Een missie die Jesse in zijn spreekrecht heel duidelijk uit heeft gesproken. Ja, jullie andere zoon. Ja. Hij heeft heel duidelijk aangegeven, pap, mam, ik wil niet dat andere kinderen mee moeten maken wat ik meemaak. En ik wil dat die middeleeuwse apparaten, want dat is het gewoon verboden worden. Hoe is deze periode voor jullie? De periode van oud en nieuw? Ja. Wat moet ik daar nou over zeggen? Niet leuk. Nee. Nee, dit is een verschrikkelijke tijd. Ik zou blij zijn dat het januari is. Ja. Daar waar voor ons oud en nieuw, als al gezegd, we waren gek van vuurwerk, best wel een mooie en fantastisch mooie feestdag was. Ik heb 41 hele mooie feestdagen gehad. Nu niet meer. Nee, die lol is er echt helemaal weg. Ik zou blij zijn dat het januari is. Ja. Nee. Dat is wat voor jongen was, Bram. Lief, sociaal, ontzettend van de regels. Ja. Maar ook echt een puber. Ik kon ook echt gewoon een puber zijn. Echt gewoon direct. We zeggen wel zo, Bram had een oude ziel. Dat klinkt heel gek misschien, maar Bram was een jaar of 3, 4... en kon hij bij ons aan tafel met de volwassenen meepraten. En dat wij zeiden van, hey, old wief, ga eens aan de counter, zeggen we in het oosten. Ja. Ga eens even lekker met je leeftijdgenootjes spelen. Dus hij was heel pinte, heel keen. Hij was, hij wilde graag minister van Financiën worden. We hebben een brief van K gekregen om haar oprechte steunbetuiging uit te spreken. Wat fantastisch mooi was, want dit heeft echt wel iets teweeg gebracht. Juist als minister van Financiën, omdat hij daarvan droomde. Ja. Wat een bijzondere droom voor een kind ook. Ja, in groep 6 zei hij dat al. Hij wilde toen een spreekbeurt doen over de Tweede Kamer. Dat de juf tegen hem had gezegd, nou, ik weet niet of dat heel handig is in groep 6. Toen zag hij op het Jeugdjournaal een item over kinderburgemeesters. En het eerste wat hij zei is van, dan wil ik Van Haaksbergen worden. Nou, en toen heeft hij samen met jou een sollicitatiebrief geschreven. En toen mocht hij een ochtend mocht hij met de burgemeester Van Haaksbergen mocht hij meelopen. Er waren nog geen kinderburgemeesters in Haaksbergen. Is tot op heden nog steeds niet. Maar hij mocht wel een ochtend meelopen. Ja. Dat vond hij fantastisch. En de burgemeester gaf ook aan, hij had in de verschillende gemeenten waar hij burgemeester was geweest, dit nog nooit meegemaakt. Dat een kind van een jaar of van uit groep 6 zo enthousiast was om kinderburgemeester te worden. Dat heeft hem ook echt wel geraakt. Hij had een foto zelfs nog die ochtend gemaakt is. Ja. Hij is natuurlijk verschillende keren bij ons geweest. En die foto die heeft hij nog steeds op zijn telefoon staan. Ja. Zo zijn bijzonder. Die mooie en bijzondere herinneringen aan Bram. En als we dan over die nieuwjaarsnacht hebben, Arjen, jij ook als directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, hoe kijk jij daarnaar uit? Of zie je er tegenop? Ik weet eigenlijk niet beter of ik ben met nieuwjaarsnacht in dienst. Ik loop altijd mee, omdat als er zoveel mensen zijn, vind ik ook dat ik daar zelf ook bij moet zijn. En het is elk jaar toch weer fingers crossed als we met zoveel mensen terugkomen als dat we in dienst gaan. Dat is gewoon omdat het soms op plekken een soort oorlogsgebied is, een horrornacht. Hè. Dat is een en onze mensen die staan er. En het is de brandweer, ambulance, maar ook de politiemensen, de BOA's. Iedereen die staat daar voor onze veiligheid. En om te zorgen van dat mensen ook weer veilig thuiskomen. En dat is eigenlijk mijn grootste zorg elk jaar weer. Dat iedereen weer 's ochtends om 7 uur, 8 uur als ze thuiskomen, hun geliefde, hun kinderen ook weer gewoon een gelukkig nieuwjaar kunnen wensen. En dat hoop ik ook eigenlijk dit jaar weer. En er wordt flinke harde wind verwacht. Is dat nog iets om rekening mee te houden, juist ook met het risico van vuurwerk? Nou ja, kijk, dus voor het nationaal vuurwerk zou het jammer zijn als het als gevolg van de wind weer niet door zou kunnen gaan. En dat is omdat het anders te gevaarlijk is. De wind zelf brengt risico's met zich mee, omdat je dan niet weet waar het vuurwerk naartoe gaat. Dat is ook waarom het nationaal vuurwerk niet doet. En eigenlijk zou je het liefste willen dat het om 1 uur of 2 gewoon keihard gaat regenen. Dan is echt. Ik ben politieman geweest. Dat was al het beste medicijn is. Iedereen naar binnen. Als het gaat regenen, als het feest voorbij is, gaat iedereen naar binnen. Dus dat hoop ik eigenlijk ook een klein beetje. Zo rond 1 uur of 2 veel regen. Ik bedank Arjen Litooi voor je komst naar de studio. Tom en Kitty, heel hartelijk bedankt voor het delen van jullie verhaal. Morgen tussen 5 en 7 is WNL in de kantine te horen hier op NPO Radio 1. Een speciale uitzending over de hulpdiensten. Mijn collega's Wieger Hemmer en Fidan Ekies zijn dan te gast bij de meldkamer van, jawel, de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Arjen, zal je bekend voorkomen. Mm-hmm. En hier gaat zo meteen na het nieuws van 8 uur langs de lijn verder met Jan-Willem Westlink en Edwin Cornelissen. Volgend jaar. Ja, in 2024, dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. Hopelijk, tot dan. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust.